Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. Syntezatorowe cymbałki. To jest właśnie stan na rok 2024. Naprawdę się wzruszam. Będzie czego słuchać. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Co jest takiego w tych tekstach? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy nam się to podoba, czy nie? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. TikTokerzy mają pomóc władzom Krakowa. Będą obowiązywały uszczuplone podstawy programowe. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Lewitacja. Środek nocy, godzina druga. Kto nie śpi, palec w górę. Nawet nie wiem, czy mówić dzień dobry, czy dobry wieczór. Dla mnie to jest dobry wieczór, bo czekałem tu na Państwa nie mrużąc oka. Irena Dan za sterami tego lewitowania, Wojtek Zawioła melduje też lewitująco, bo lewitacja to jest porcja muzyki, dzięki której możemy unosić się nad ziemią. Muzyki, która inspiruje, wchodzi do głowy i zostawia w niej ślad. Czasem płytki, czasem nieco głębszy. Lewitacja to nie jest nowy twór, istnieje od 2018 roku w innej rozgłośni i wiem, że słuchacze z tamtego okresu są też dzisiaj tutaj ze mną i wiedzą, że najbardziej kojarzącym się z lewitacją brzmieniem jest to. Do you wanna be hypnotized? All you have to do is move your body in whatever way feels comfortable for you. Just let yourself sink into the groove. And move, and move, and move, and move, and move, and move. Fix your eyes on a spot. Doesn't matter where. Just fix your eyes on one spot. And begin to relax. Feel your mind and body beginning to wind down. Wind down, wind down, and relax. If you have any thoughts, just let them drift through your mind, like beautiful clouds across a clear blue sky, just through your mind and away from you, through your mind and away. Let go of stress and tension. Let go of worry and doubt. And relax. Imagine a staircase standing in front of you with 10 wide, safe stairs down. Down to perfect relaxation. Down to down towards the happiness that you deserve. And as I count down from 10, take one step with each number. One step down. 10. One. is the proof? Will we kill each other like Adam in chains? I want you then like Adam in chains. I want revenge. Adam in chains. They've broken your heart again. They gonna tear your world apart. Why make up a lie and believe it's true? Tear it all apart. Why this time? Oh, will we murder each other? Like Adam in chains. I want revenge. Like Adam in chains. I want revenge. Like Adam in chains. I want revenge. Want revenge. In the mind of a madman, there are color explosions. Billy Idol, Adam in Chains. Z płyty Cyberpunk z 93 roku i to charakterystyczne Do You Wanna Be Hypnotized, recytowane przez Roberta Farago. A potem już tylko Billy Idol. To jest oczywiście wersja dłuższa, taka nie radiowa. Dziś pierwsza lewitacja w trójce, pora późna, dlatego chyba mam do czynienia z nocnymi markami. No chyba, że przyjmiemy taką wersję, że to nocne Wojtki. Mnie pasuje. Lewitacja będzie gościć w Państwa odbiornikach co 2 tygodnie o 2 w nocy przez 2 godziny. Dużo tych dwójek, może trzeba sprawdzić numerologię. I jeszcze zanim wprowadzę Państwa w klimat, powiem, że działa adres mailowy lewitacja@polskieradio.pl. To jest pierwsza lewitacja w trójce, a w ogóle to odcinek numer, uwaga, 257. Być może ktoś pamięta, jaki utwór otwierał pierwszą lewitację. Jesus, help me. I'm alone in this world, in a fucked up world it is too. Tell me the story, the one about eternity. The way it's all gonna be. Wake up, wake up, dead man. Wake up, dead man. Jesus, I'm waiting here. I know you're looking out for us, but maybe Wake Up Dead Man, U2 z płyty Pop z 97 roku, ale to jest utwór, który pochodzi z sesji nagraniowej poprzedniej płyty, czyli z Europa. I szokujące w tym utworze jest to, że Bono tak otwarcie trochę staje przeciwko Bogu, bo twierdzi, że powinien wrócić na ziemię i naprawić ten spaprany świat. Obudź się, martwy człowieku, Dead Man. No i komentarz na platformie X, wreszcie wszystko na swoim miejscu. No tak, lewitacja wróciła, bardzo się cieszę. Słuchacze też się cieszą, jak widzę. A poznajemy się dzisiaj trochę. Chciałem, żeby Państwo mniej więcej wiedzieli, czego spodziewać się po lewitacji. Ale gdybym chciał to muzycznie zobrazować, dzisiejsza lewitacja musiałaby trwać jakieś 5 godzin i jeszcze byłoby za mało. Przygotowałem zresztą dość długą listę utworów i potem musiałem tę listę skracać, co czyniłem oczywiście z dużym bólem i zawsze tak było w czasie tej 6-letniej przygody z lewitacją. Ale dziś na pewno nie mogło zabraknąć tego zespołu. While my audience leaves the stage, pornographic images in which you will always be the star. Untouchable, unapproachable, constant in the darkness, in the darkness. Nursing an erection, a misplaced reaction, with no flower to place before this gravestone. And the walls become enticingly newspaper thin. But that would only be developing the negative view. And you have to be exposed. Just like a grease-stained mask. Incubus. Marillion, 1984 rok, i wtedy wydawało się, że oni na płycie Fugazi osiągnęli absolutny szczyt, a tymczasem rok później pojawiła się płyta Misplaced Childhood, którą znam na pamięć i do której wracam chyba najczęściej ze wszystkich płyt, jakie poznałem w swoim wystarczająco już długim życiu. Marillion należy do mojej takiej wielkiej trójcy kultowych zespołów, które miały na mnie ogromny wpływ, a co nie oznacza, że poza tą trójką nie ma wykonawców, którzy na mnie wpłynęli. Poza nim jeszcze wspomniane wcześniej U2, no i The Cure. Thank you. Pamiętają Państwo, 89 rok, Disintegration, to jest majstersztyk. Pierwsza płyta The Cure, która była przygotowywana na płytę CD, więc materiału było więcej niż mieściło się na przykład na winylu, dlatego nie zmieściły się w tej wersji dwa utwory, Last Dance i Homesick, a szkoda. Zabawna historia moja prywatna, bo już kiedyś o tym słuchaczom Lewitacji mówiłem, kiedy słuchałem namiętnie tej płyty po jej wydaniu na świeżo. Czytałem jednocześnie Nędzników Wiktora Hugo. Zlały się te dwa arcydzieła i tak już zostały i pewnie mi już zostanie do końca. A XXI wiek to już inna muzyka w mojej głowie, inny wykonawca, inne brzmienia, ale emocje porównywalne i uwaga, bo zaczyna się bardzo, bardzo cicho. Thank you. poznałem ich na antenie Trójki, nie ukrywam tego. Państwo na pewno pamiętają taki wielki przebój pod tytułem Again. To w ogóle kiepsko brzmi słowo przebój w kontekście zespołu Archive, bo oni przecież nie nagrywają przebojów, oni tworzą klimat, bawią się dźwiękiem. Collapse Collide, fantastyczne, rosnące brzmienie, rosnące napięcie. Jeden z najjaśniejszych momentów płyty Controlling Crowds. Zresztą cała płyta jest kosmiczna. Koncerty naprawdę polecam, bo są genialne. A o Archive mówi się Pink Floyd XXI wieku. No to skoro już padła ta nazwa. Thank you. David Gilmour powiedział kiedyś, że słowa nie są mocną stroną tego utworu, ale i tak tekst jest jednym z lepszych, jakie napisał. Może dlatego, że bardzo posiłkował się książką Johna Steinbecka, Grona gniewu. Pink Floyd, ostatni utwór na płycie Momentary Lapse of Reason, jeden z moich ulubionych dzieł tego zespołu, tuż za The Great Gig in the Sky z Dark Side of the Moon. Wpada mi czasami w ucho i we wszystkie właściwie zmysły coś zupełnie zaskakującego, nawet mimo pewnych uprzedzeń. Usłyszałem swego czasu nazwisko, które ewidentnie wskazywało na to, że wykonawca jest Włochem, i pomyślałem, no co dobrego może być w muzyce włoskiej, poza na przykład Zucchero. No, okazało się, że gość jest Szkotem i śpiewa i tworzy fenomenalnie. Zachwycił mnie swoim Iron Sky, ale przede wszystkim wersją ze studia Abbey Road. Proud individual living for the city, but the flame couldn't go much higher. We find religion is to paint us with salvation, but no one, no nobody can give you the power. A dream that cannot breathe in its harsh reality. Mass confusion, spoon fed to the blind, serves now to defy a cold society from which we'll rise. Let us use that power. Let us all unite. And we'll rise. Over.